Phases. To pochodzący z Los Angeles duet Palms. Na ich koncie dwa mini-albumy, Driving Nature, wydane przez Night Records, oraz Ain't So. To z kolei katalog Room Temp Records, a my słuchaliśmy fragmentu kompilacji Winter Winds. Część szósta to album wydany przez wytwórnię Sunset Waves. Jeszcze dwie pozycje z tego katalogu w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji After Party. Teraz przenosimy się do Monachium, artysta ukrywający się pod pseudonimem Ito i utwór Dawn. Thank you. Na zakończenie naszej dzisiejszej przygody z wytwórnią Sunset Waves ponownie wybraliśmy się na Litwę. Rush Keys w utworze Little Hunter. To była bitowa młodzież, a teraz bitowa starszyzna. Amon Tobin, artysta, który od połowy lat 90. tworzy muzykę elektroniczną, jest jednym z jej innowatorów. Jedną z najważniejszych postaci tej sceny, artysta doskonale znany, między innymi bywalcą festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach i postać, która jest emblematyczna dla tak zwanej nowej muzyki. Jest jednym z ojców założycieli tej sceny i artystą, którego kolejne nagrania elektryzują słuchaczy od lat. Dziś posłuchamy zupełnej nowości w jego katalogu, album Fear in a Handful of Dust. Po wydaniu absolutnie fenomenalnego albumu Isam w roku 2011 w międzyczasie poczęstował nas jeszcze mini-albumem Dark Jovian, wypełnionym muzyką relaksacyjną, poniekąd ambientową, aczkolwiek Amon Tobin stroni od tego określenia. Ta najnowsza produkcja, czyli album Fear in a Handful of Dust, wypełniona jest muzyką zawieszoną gdzieś pomiędzy tymi albumami, to raczej ukłon w stronę miłośników jego późniejszej twórczości niż tych, którzy oczekiwali intensywnych, niejednokrotnie agresywnych perkusyjnych rytmów, z których Amon Tobin znany był przez wiele lat. On a Hilltop Set the Moon. Dark as Dogs. To ponownie Amon Tobin z albumu Fear in a Handful of Dust. Wcześniej słuchaliśmy utworów Pale Forms, Run By oraz Vipers Follow You. To zdecydowanie jeden z najbardziej wymagających albumów w katalogu Amona Tobina. On ma na swoim koncie już dzieła równie ambitne i równie wybitne. Najważniejszą próbą dla tego materiału będzie oczywiście sprawdzenie, jak brzmi na żywo. W tej chwili Amon Tobin nie koncertuje, nie zapowiada też żadnych występów, ale to przypuszczalnie wkrótce się zmieni i jestem pewien, że po raz kolejny będzie to widowisko imponujące pod każdym względem, również wizualnym. Amon Tobin jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jakie miałem okazję Państwu zaprezentować w ostatnich miesiącach. Zazwyczaj słuchamy artystów nieco mniej znanych. Dziś tak się złożyło, że postacie rozpoznawalne nie tylko na scenie muzyki elektronicznej zawitały w te strony. Już za chwilę Jonsi, znany z formacji Sigur Rós i nagrania, które tworzył pod pseudonimem Frakur w latach 2000-2004. To muzyka elektroniczna, którą Jonsi tworzył, gdy nie koncertował i nie nagrywał akurat z zespołem Sigur Rós. W pokojach hotelowych, w mieszkaniu jego chłopaka, to było w okolicach Bostonu. Do tych nagrań przejdziemy za chwilę, ale najpierw te najstarsze, które Jonsi tworzył w roku 2000 na swoim dziś antycznym już komputerze stacjonarnym. Za pomocą bardzo prostego, intuicyjnego oprogramowania bardzo wielu producentów muzyki elektronicznej zaczyna właśnie w ten sposób, od prostych eksperymentów. Utwory na tej kompilacji pozbawione są tytułów, podzielone są za to na okresy, w których powstawały, a zatem już za chwilę dwa nagrania opatrzone skrótem SFTLB. To Jonsi nagrywający pod pseudonimem Frakur. Thank you. till Fanjera fjärdlig, här okis lärant. Okej. Fanjera fjärdlig, fattliga steina, falti av alla, vilti mjöleina, hulti av i hättlig skuta, hettla steina, alla mina önastlegu oska steina, lanten och sidan, leitjen och steina. Kom. Thank you. SFTLB2 to Frakur z albumu 2000-2004, a tak naprawdę Jonsi z Sigur Rós. A teraz nagrania z lat 2003-2004, gdy Jonsi mieszkał w okolicach Massachusetts, nie korzystał już z archaicznego oprogramowania i komputera, który groził awarią w każdej chwili. Korzystał z syntezatora Yamaha VSS-30, instrumentu klawiszowego, który absolutnie nie jest instrumentem profesjonalnym, raczej taką zabawką z kilkoma ciekawymi funkcjami. Wszystkie te nagrania z albumu 2000-2004 ujrzały światło dzienne jesienią zeszłego roku tylko i wyłącznie dzięki przypadkowi. Dysk twardy, na którym znajdowały się te nagrania, już dawno dokonał żywota, ale na szczęście w czasie, kiedy Jonsi tworzył te nagrania, jednocześnie nagrywał je na płyty CDR i rozdawał znajomym. Jedna z tych płyt, do tego jeszcze w bardzo dobrym stanie, odnalazła się kilka miesięcy temu. Nagrania, które się na niej znalazły, zostały po raz pierwszy poddane masteringowi. Tym zajął się Taylor Dupree z doskonale nam znanej wytwórni 12K i dziś możemy cieszyć się nimi już w wersji tak dobrej, jak to tylko możliwe. A ponieważ są to nagrania jednego z najbardziej utalentowanych kompozytorów ostatnich lat, to nawet ich ewidentnie amatorska natura nie przeszkadza w odbiorze. Frakur raz jeszcze. To ponownie Frakur i nieco bardziej ambientowa odsłona fascynacji muzycznych artysty, którego doskonale znamy z formacji Sigur Rós, to Jonsi i jego domowe, amatorskie produkcje. Już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, artysta, który dziś już nie nagrywa, ale do którego muzyki wracam od wielu lat i robię to regularnie, to Ewan McKenzie, znany jako Dextro, artysta ze Szkocji, aktualnie mieszkający w Newcastle. Wspólnie słuchaliśmy w tym miejscu jego nagrań dla wytwórni Bedroom Community niejednokrotnie. Dziś wracamy do albumu In The Crossing, który jak zwykle wiosną wrócił do mojego odtwarzacza i nie mogłem oprzeć się pokusie podzielenia się z Państwem tymi dźwiękami. Clearing. Dextro i album In The Crossing już prawie na zakończenie naszego spotkania w audycji After Party. Zostawiam Państwa z tymi dźwiękami jeszcze na chwilę. Życzę fenomenalnej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.